السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة من أعطى ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولانا صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ارض ومن اجمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم اللہ جل من ذو الكرم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃ تحفۃ درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین آج درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ القیامہ 29واں پارہ اور اس کا 17واں رکوع جو ہے اس سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 1 سورہ القیامہ مکیہ ہے اس میں 2 رکوع 40 آیتیں 199 کلمے 692 حروف ہے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرا سورۃ القیامہ شہدت لہ انا و جبرائیل یوم القیامہ انہ کان مؤمنا بیوم القیامہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ قیامہ کی تلاوت کی میں اور جبرائیل دونوں قیامت کے روز اس کے مومن ہونے کی گواہی دیں گے وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قرا سورۃ لا اقسم بیوم القیامہ شہدت انا و جبرائیل لہ یوم القیامہ انہ کان مؤمنا بیوم القیامہ وجاء وجهه مسفرا على وجوه الخلائق يوم القيامه خلائق يوم القيامه فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایت کی گئی آپ سے کہ جس نے سورہ قیامت کی تلاوت کی میں اور جبرائیل قیامت کے روز اس کے مومن ہونے کی گواہی دیں گے اور وہ اس حالت میں آئے گا کہ ساری مخلوق پر اس کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہوگا اس کو واحدی نے رسید میں نقل کیا اور امام ابن حجر اسکلانی حافظ ابن حجر اسکلانی نے تخریج حدیث القشاہ میں سالگی ابن مردوی اور واحدی کی طرف اس کو جو ہے وہ منسوخ کیا فرمایا وعنہ انہ قال من قرا سورۃ القیامہ حشر مسفر الوجہ کہ جس نے سورہ قیامہ کی تلاوت کی قیامت کے روز وہ چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے گا یہ کدیشی میں ہے وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ختم احدکم لا اقسم بیوم القیامہ فلیقل بلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سورہ قیامہ تلاوت کرو تو اس کے بعد بلا کہو یہ روایت جو ہے یہ ابو داؤد میں ہے، اسی طریقے سے ترمذی میں ہے، حاکم مستدرک میں، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا، اور سیوطی نے کہا اس کو امام احمد ابن منذر ابن مردویہ اور بہکی نے اپنی سنن میں نقل کیا. لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی طرف یاد فرماتا ہوں، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے روز قیامت کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے، باوجود متقی اور کثیر اطاعت ہونے کے کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے، آ یحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان کا آدمی کا یہ گمان ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں ہم جمع نہ فرمائیں گے؟ کافروں کا یہ آدمی سے مراد یہاں کافر مل کر داس مراد ہے. بعض روایتوں کے مطابق یہ آیت ادیب ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں، جب بھی میں نہ مانوں گا اور آپ پر ایمان نہ لاؤں گا، کہ اللہ تعالیٰ بکھری ہڈیاں جمع کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہڈیاں جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہے کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھر لیں اور جسم گلنے اور روزہ روزہ ہو کر مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہو جانے سے ایسی ہو جاتی ہے؟ کہ ان کا جمع کرنا کافر ہماری قدرت سے باہر سمجھتا ہے. یہ خیال فاسد ہے، یہ خیال فاسد اس کے دل میں آیا کیوں؟ اس نے کیوں نہ جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے؟ بالا کیوں نہیں قادرون علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں کہ اس کے پورے پور ٹھیک بنا دے، جیسے یہ انسان دنیا میں تھا، ہم اس چیز پہ قادر ہیں کہ ہم دوبارہ اس کو اسی طریقے سے بنا دیں گے. اس کی انگلیاں جیسی تھی بغیر فرق کے ویسی کر دی جائے گی، اس کی ہڈیاں ان کے موقع پر پہنچا دی جائے گی. جب چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس طرح ترتیب دے دی جائے تو بڑی کا کیا کہنا. اللہ اکبر. اللہ جل مجدل کریم جب قبروں سے نکالے گا سب کو، تو بالکل ایسے ہی بنائے گا جیسے دنیا میں انسان تھا. بل یرید الانسان لیف جورا امانا، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے. انسان کا انکار بے ست اجتباع اور عدم دلیل کے باعث نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ وہ بحال سوال بھی اپنے فضول پر قائم رہنا چاہتا ہے، کہ بطریق اختزار مزاج سے پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا، یہ قیامت کا دن کیسے آئے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے سامنے گناہ کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے. یسأل أيان یوم القیامة، اور پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، کیا کیا تم نے قیامت کے لیے؟ تم ایسے پوچھتے جیسے بڑی تیاری کر رکھی ہے. اللہ اکبر. فإذا بارق البصر، جس دن آنکھ چبھرا جائے گی. اب قیامت کی سختیوں کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ایسا دن ہوگا کہ آدمی کو حیرت دامن بھی ہوگی، آنکھیں پھر جائے گی، آنکھیں چبھرا جائے گی. وہ خاصا فن کمارے، اور چاند گہنا جائے گا، تاریخ ہو جائے گا، چاند کی روشنی زائل ہو جائے گی. کل وجم الشمس والقمر، اور سورج اور چاند بنا دیے جائیں گے. یہ منا دینا یا تنی میں ہوگا، دونوں منگوں سے تنو کریں گے، یا دونوں بے نور ہو جائیں گے. جس دن اللہ جل مجدل کریم کے حکم سے قیامت آئے گی، چونکہ سورج بھی مشرق کی بجائے مغرب سے تنو ہوگا، جیسے کہ چاند مغرب سے تنو ہوتا ہے. یہاں تو اس کا مراد یہ ہے کہ چاند سورج دونوں بنا دیے جائیں گے، یا یہ کہ دونوں جو ہے وہ باریک ہو جائیں گے اور ان کا نور ختم ہو جائے گا. یقین الانسان یوم الدین اینل بخر، اور اس دن آدمی کہے گا میں کدھر بھاگ کے جاؤں، جعفران کہاں ہے؟ اور وہ دن تو ایسا ہے کہ اس دن دہشت سے کس کو ملے گی؟ ارے بھائی اللہ اکبر، قیامت کے دن کوئی کسی سے چھپ نہیں سکے گا، اللہ جل مجد کریم کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکے گا، ہر شخص فرجۂ فرار ڈھونڈ رہا ہوگا، ہر شخص رہا ہوگا کہ کہاں بھاگوں، کہاں مجھے کوئی سایہ ملے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ صرف مساجد کھلی ہوں گی اور کوئی مکان دنیا میں موجود نہیں ہوگا، پہاڑ روزہ روزہ ہو جائیں گے، لوگ مساجد کی طرف بھاگیں گے لیکن وہاں آگے فرشتے کھڑے ہوں گے اور ان کو روک دیں گے، خبردار تم دنیا میں جیتے ہوئے تو مسجدوں میں نہیں آتے تھے، آج مسجدوں میں کیا لینے آ رہے ہو؟ مسجدوں سے ان کو روک دیا جائے گا۔ کلا لا وزر، ہر جگہ ہی کوئی پناہ گاہ نہیں قیامت کے دن، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں، کوئی سایہ نہیں مل سکے گا، کوئی ٹھنڈی جگہ نہیں مل سکے گی۔ الا ربی کا یوم یوم المستقر، فرمایا اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے، تیرے رب کریم کے پاس ہی ہر ایک جو مستقر ہے، رب اس کے علاوہ کوئی کسی کو اس وقت نہیں ملے گا، تمام خلق اس کے حضور حاضر ہوگی، حساب کیا جائے گا، جگا دی جائے گی، جسے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، جسے چاہے گا اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا۔ جو لبا انسان یوم زندنا قدما واخر، اور اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا، سارے کا سارا اس کے سامنے کر دیا جائے گا، تو دنیا میں نیکی کیا تھی، برائی کیا تھی، اگلا سے اگلا برائی، اگلا سے اگلا نیکی، سب انسان کے سامنے ہوگی، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا اور ایک ایک چیز انسان کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ بل انسان والا نفس ہی نصیحا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، کس کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ہمارے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو کتنی نیکیاں ہوں، کتنی برائیاں ہوں، اگر ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں اور رب کی نعمتوں کا حساب لگائیں تو ہم میں سے کون نہیں جانتا۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا نام اعمال کیسا ہے، اور قیامت کے روز تو ایک ایک چیز انسان کے سامنے ہوگی، اپنے نفس کو پوری اپنی نگاہ میں رکھے گا۔ بناؤ ان کا معذیرا، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہو سب لا ڈالے، میں یہ بھی تھا، میری یہ مجبوری تھی، میں دنیا میں پھنسا ہوا تھا، میرا مالک بڑا ظالم تھا، جتنے بہانے ہو سب کر لے، جیسا بھائی راتوں میں آیا اللہ جل مجد کریم نے ایک آدمی کو لائے گا، ارے بندے تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ ساری عمر سے میں بیمار رہا، میں کب تیری عبادت کرتا، ساری عمر تو لائی معاہدے میں گزر گئی۔ اللہ جل مجد کریم حضرت ایوب علیہ السلام کو لائیں گے، اے ایوب میں نے تجھے اتنی بیماری دی، کیا تو نے میری عبادت سے منہ موڑا، کیا تو نے میرے ذکر سے زبان کو روک لیا؟ تو حضرت حسین ایوب علیہ السلام کریں گے، باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری عبادت سے منہ موڑوں، میں تیرے ذکر سے منہ موڑوں، میں تیرا ذکر نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا بیمار دیکھ، کیا تیری بیماری حضرت ایوب علیہ السلام سے بڑی تھی کہ تو نے انکار کیا، تو نے عبادت نہ کی؟ پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا کہ تو کیوں گمراہ ہوا، کیوں نہیں میری عبادت کی، بری طرح میری اولاد بڑی تھی، میں اولاد کو پالتا، یا میں تیرا ذکر کرتا، یا میں تیری عبادت کرتا۔ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر آئیں گے، اے یعقوب تیرے کتنے بیٹے؟ عرض کی جائے گی باری تعالیٰ میرے 12 بیٹے، کیا اتنے زیادہ بیٹے ہونے کی وجہ سے تو نے میری عبادت سے نہیں موڑا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہیں گے باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اولاد والے کو کہا جائے گا دیکھو میرے یعقوب کے کتنے بیٹے تھے، لیکن اس نے میری عبادت سے نہیں موڑا، تیرا یہ بہانہ بیکار گیا۔ ایک گنہگار کو لایا جائے گا، تو کیوں گناہ میں پڑا؟ باری تعالیٰ میں حسین و جمیل تھا، اس لیے میں گناہ میں پڑ گیا، اور تو میری طرح مائل ہوتی تھی، اس لیے میں گناہ میں پڑ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا، یوسف تجھے میں نے اتنا حسن دیا، کیا تو اس حسن کی وجہ سے کسی غلط کام میں پڑا؟ باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی غلط کام میں پڑوں؟ اب اس آدمی سے کہا جائے گا کیا تیرا حسن یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھا؟ تو یوسف علیہ السلام نے تو اپنے حسن کو بچایا، تو کیوں نہیں بچا سکا؟ تو اس لیے اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے بلاؤ القب آزیرا، اگر سارے کے سارے بہانے انسان وہاں لا ڈالے اللہ کے سامنے، اللہ اکبر، تحرک نہیں مثالے کا لتا جلد ہی، جب بھی نہ سنا جائے گا تم یاد کرنے میں جلدی قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔ ہوتا ایسا کہ جب وہی آتی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے، کہیں بھول نہ جائیں، جلدی جلدی جبرائیل پڑھتے تو آقا کریم کو بھی حکم ہوتا کہ آپ آقا کریم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے، تو اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرمایا محبوب کریم اپنی زبان کو جلدی کے ساتھ حرکت نہ دو، ایسا نہ کرو کہ تمہیں مشقت پڑ جائے، اور تم جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے ہو آقا کی اس مشقت کو اللہ کو گوارا نہ ہوئی، اور اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرما دیا محبوب تجھے جلدی کیا ہے، ایک تو قرآن جب پڑھا جائے خاموشی سے سننا چاہیے، باقی یہی بات ہے نا کہ تو محبوب سنتا ہے کہ قرآن جلدی جلدی یاد کرنے کا ہی بھول نہ جائے، جبرائیل وحی دے کر واپس جائے تو کہیں میرے ذہن سے نہ اتر جائے، فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنا، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، محبوب ہم نے تیرے دل میں اس کو نقش کر دیا، محبوب ہم نے یہ ہماری ڈیوٹی ہے تیری نہیں ہے، محبوب تجھے یاد کرانا میری ڈیوٹی، محبوب تجھے علم دینا میری ڈیوٹی، محبوب میرا یہ کرم ہے کہ میں تجھے یہ عطا فرماؤں گا، تجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، محبوب تجھے دور کرنے اور بار بار جیسے حلفظ کرنے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں ایسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، محبوب اس کو تیرے سینہ مبارکہ میں میں اس کو جمع کر دوں گا اور میں اس کو تھوڑا پڑھنا آسان کر دوں گا محبوب تیرے لیے۔ فائزہ کرا نہ ہو ستہ بے کو آنا، تو جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اسے پڑے ہوئے کی تبا کر، محبوب جب جبرائیل امین ختم کر دے تو اس کے بعد پھر جب وہی آ چکے وہی کی تلاوت ہو چکے اس کے بعد محبوبہ آپ پھر پڑھیے آپ کو نہیں بھولے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد ہوا فنکر او کا خلا تنخا، محبوب میں تجھے پڑھانے والا ہوں، میں ایسا پڑھاؤں گا کہ تو بھولے گا نہیں، میں ایسا علم دوں گا کہ تجھ سے وہ علم ضائع نہیں ہوگا۔ محبوب جب وہی ختم ہو چکے جب ہم اسے پڑھ چکے اسے پڑھے ہوئے کی اتباع کرے، سننا علی نہ بیان ہے تو بے شک اس کی بریکیوں کا تم اردار کرنا بھی ہمارے ذمے۔ اللہ اکبر، یہ سمندر ہے کون اس کی طے کو کون پہنچے گا؟ رب کریم نے کہا محبوب یہ میرے ذمے ہے، میں سارا قرآن کھول کے تیرے سامنے کر دوں گا، ایک ایک باریکی تمہیں سمجھا دوں گا، جب سمجھانے والا رب کریم ہو اور قرآن میں کائنات کی ہر چیز ہو تو بتائیے، رب کہہ رہا میں پڑھاؤں گا، رب کہہ رہا میں باریکیاں بھی بتاؤں گا، رب کہہ رہا میں سمجھاؤں گا بھی، میں حفظ بھی کراؤں گا، تیرے سینے میں نقش بھی کروں گا۔ اب بتائیے کون سا علم ہے جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رہ گیا ہوگا؟ جب قرآن میں کائنات کی ہر چیز کا بیان ہے تو پڑھانے والا رب کریم ہے، تو پھر کون ہے جو کہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فلاں علم نہیں؟ یقیناً قرآن سے ظاہر ہے، حضرت مصطفیٰ سے ظاہر ہے جو ایسی بات کہے گا، کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں بلکہ اے کافروں تم پاؤں تلے کی دنیا دنیاوی فائدے کو عزیز رکھتے ہو، تم جلدی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے، تم آخرت کی امید نہیں رکھتے، تم آخرت کو چاہتے نہیں ہو، تو دنیا میں چاہنے والا دنیا کو ہی چاہنے والا اور جلدی چاہنے والا تم لوگوں کو، تم تو چاہتے ہو کہ ابھی سب کچھ مل جائے، متا ضرور آخرہ اور آخرت کو تم چھوڑ بیٹھے ہو، تمہاری دنیا میں چاہت اتنی ہو گئی تم آخرت کو بھول گئے۔ اللہ اکبر، وجود یوم الدین نادرا، کچھ نہیں اس دن تر تازہ ہوگے، جب قیامت کا دن ہوگا تو الحمدللہ مومن آئیں گے، میرے محبوب کے غلام آئیں گے، چہروں پہ نور برس رہا ہوگا، نیچے نور کے نمبر ہوں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب کریم کچھ لوگ تو اس دن ان کے چہرے جو ہیں وہ ترے ترے تازہ ہوں گے، ان کے چہروں پر نور برس رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمت و کرم سے مسرور چہروں سے انوار تابہ ہوگا، یہ مومنین کا حال ہے کہ اللہ جل مجدل کریم قیامت کے روز ان کے چہروں کو نور بخشے گا، الا ربہا ناظرا، اپنے رب کو دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ ایک اور کرم نوازی ہے کہ انہیں دیدار الہی کے نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اس فائد سے ثابت ہوا کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی میسر آئے گا، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور قرآن حدیث اور گناہ کے درائل کثیرہ اس پر قائم ہے اور یہ دیدار بے کیف اور بے جہت ہوگا. جیسے اللہ چاہے گا اپنے بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. وہ وجوہ یوم اذن باسرہ, اور کچھ بھی اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے, بگڑے ہوئے ہوں گے, سیاہ اور تاریخ, غم زدہ اور مایوس ہوں گے. کافروں کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوگی, مومنوں کے چہرے پہ نور چمک رہا ہوگا, آقا کے غلاموں کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا, اور کافروں کے چہرے جو ہے وہ پریشان ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ, اور کچھ بھی قیامت کے روز جو ہے وہ بالکل کالے سیاہ ہوں گے, بگڑے ہوئے ہوں گے. فَذِلُّ عَلَى بِهَا فَاقِرًا, اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر توڑ کے رکھ دے گی. پتا ہوگا قیامت کے روز کافروں کو کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بےمانوں کو سوکھ جائے گی کیا ہمارے ساتھ وہ ہوگا کہ ہماری کمر توڑ کے رکھ دی جائے گی, یعنی وہ شدت عذاب اور ہولناک مسائل میں گرفتار کیے جائیں گے. کلا اذا بلغت التراقی, فرمایا ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی, جب روح قبض ہونے لگے گی, وقت موت جب ہر ایک کے پاس ملکل موت آئے گا, وکیلا میں نے آپ کو کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, اب بلاؤ کسی ڈاکٹر کو, بلاؤ کسی حکیم کو, اس کی آنکھیں تارے لگ گئی, اس کی زبان گنگ ہو گئی, اس کو کیا ہو گیا, اس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے. لوگ ڈاکٹروں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں, لوگ حکیموں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں, لوگ دم درود والوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں. لاؤ لاؤ ہے کوئی دم درود کرنے والا, ہے آپ کوئی جو اس آدمی کو بچا لے جو اس کے قریب ہوں گے, اس کے رشتے دار ہوں گے, یہ بھاگیں گے. کوئی آپ نے دیکھا کوئی ڈاکٹر کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی حکیم کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی مولوی صاحب کی طرف بھاگ رہا ہے, کیا اس کو کیا ہو گیا, کچھ دعا فرما دو, کچھ کرم کر ہو جائے اس پہ. لیکن اللہ اکبر, فرمایا ظن انہ الفراق, اب وہ سمجھ لے گا کہ اب جدائی کی گھڑی آ گئی, اب میں جن کے لیے رشوتیں لیتا تھا, جن کے لیے سود کھاتا تھا, جن کے لیے چوری کرتا تھا, جن کے لیے فراڈ کرتا تھا, جن کے لیے میں دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ کرتا تھا, آج وہ کہاں گئے. اللہ جل جلالہ کریم ارشاد فرماتا ہے وظن انہ الفراق, اور سمجھ لے گا کہ اب تو میری گھر والوں سے جدائی کا وقت آ گیا, اب تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. جب روح قبض ہوتی ہے تو کتنی سختی ہوتی ہے. اللہ اکبر, کیا حال ہوتا ہوگا اس آدمی کا کہ جس کی روح قبض ہوتی ہے, اور کتنی مشکل میں ہوتا ہوگا وہ شخص. حضرت جبرائیل امین, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ حضرت ملک الموت سے پوچھا تھا, ملک الموت تو کیسے روح قبض کرتا ہے؟ اللہ اکبر, تو ہر چیز اللہ کے خلیل یوں جیسے ایک زندہ جانور کی کھال ابھیل کے رکھ دی جاتی ہے, یا جیسے ایک دوری کے درخت پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے, پھر اس کو کھینچا جاتا ہے بڑی کپڑے کو, اور جیسے وہ روزہ روزہ ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس کی جان گلے میں پہنچ جائے گی, اور پھر پوچھیں گے ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والا, اب وہ سمجھ جائے گا, اب وہ سمجھ جائے گا کہ اب تو جدائی کا وقت آ گیا, اب اس کی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جو ہے وہ لپٹ جائے گی, اور اس کے چہرے پہ ہوائی اڑی ہوگی, اب ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ اس کی کیا حالت ہے. کل تک جو تکبر اور غرور کا پہاڑ بنا ہوا تھا, آج اس کی کیا حالت ہے. اللہ اکبر, الى ربک یومئذ المساق, اس دن تیرے رب کی طرف ہانک رہا ہے. اب تو تو رب کی بارگاہ میں جائے گا, جس کا تو انکار کیا کرتا تھا, جس کے بارے میں تو دیکھا کرتا تھا, تو سوچا کرتا تھا اور مانتا نہیں تھا کہ میں بھی ایک دن مروں گا, میں بھی ایک دن اللہ کے حضور پیش ہوں گا. اللہ اکبر, اللہ جل جلالہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ وہ اپنے رب کی طرف ہانکا جائے گا. فرشتے اس کو, یعنی بندوں کا رجوع اسی کی طرف ہے, اور وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا, اور وہ کافروں کو جو ہانکیں گے فرشتے جو ہے, جیسا کہ یعنی جانوروں کو ہانکا جاتا ہے, اور سب کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. فلا سدا کا بلا صلاح، نہ تو اس نے کبھی سچ مانا تھا اور نہ کبھی نماز پڑھی تھی. ساری زندگی تو جسلانے میں گزر گئی، بے حیائی میں گزر گئی، ساری زندگی تو اللہ جل مجد الکریم کے نافرمانی میں گزر گئی، ساری زندگی تو اللہ جل مجد الکریم کے حکموں کو ٹالنے میں گزر گئی، اور نماز کبھی پڑھی نہیں تھی، نماز کا کبھی وقت نہیں تھا اس کے پاس. لیکن کذب و تولی، اور ہاں جھٹلایا اس نے اور منہ پھیرا، دماغ کو مذاق کرتا ہوا نکل گیا، دین کو مذاق کرتا ہوا نکل گیا اور منہ پھیر کر چل دیا. ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا. اللہ اکبر. یعنی یہ اس ظالم کی بات ہو رہی ہے کہ جو آدمی یعنی دین کی مخالفت کرتا ہے، یعنی یہاں بالخصوص بھائی نے کہا کہ یہاں سے ابو جہل مراد ہے، متکبرانہ شہر سے جاتا ہے آتا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مذاق کرتا ہے، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور دین کو جھٹلاتا ہے. ثم ذهب الى اهله، بڑا اکڑتا ہوا مساجد کی آگے سے دین کی طرف اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے. اولا لا کا اولا، اب تیری بربادی آئی کہ آئی، اب تو تیری موت آئی کہ آئی، اے دین کو دین کو مذاق کرنے والے، اے دین سے دور بھاگنے والے، اب تیری بربادی آ لگی، بس آ لگی. سن اولا لا کا اولا، پھر تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی، اب بس تیری موت آئی کہ آئی. اللہ اکبر. جب یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتہا نے ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر اس سے فرمایا، اولا اللہ کا فاولا، سن اولا اللہ کا فاولا، یعنی تیری خرابی ادا لگی، اب جو ہے زلیل و خوار ہوگا. تو ابو جہل نے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ تو میں تمہارا رنگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مکہ کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے زیادہ کبھی زوراور شان شوکت ہوں، قوت والا ہوں، مگر قرآنی خبر ضرور پوری ہوئی ہونی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور پورا ہونے والا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا. اور جنگ بدر میں ابو جہل ذلت و خواری کے ساتھ بری طرح مارا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شان فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے. اس آیت میں اس کی خرابی کا ذکر چار مرتبہ فرمایا گیا. پہلی خرابی یہ کہ بے ایمانی کی حالت میں ذلت کی موت، دوسری خرابی یہ کہ قبر کی سختی اور وہاں کی شدتیں، تیسری خرابی مرنے کے بعد اٹھے کہ نقل گرفتار مسائل ہونا، چوتھی خرابی عذاب جہنم میں جانا. چار بار فرمایا، ابو جہل تیری بربادی آ گئی، تیری ذلت آ رہی ہے، اور زمین ہو کے چلا گیا. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان اس گمنڈ میں ہے کہ اس کو عذاب چھوڑ دیا جائے گا؟ بس رب نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا، جانوروں کی طرح رہے، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے زندگی گزارے، کیا اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ میں اس پر عمل نہیں گزارا کہتا ہوں، نہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ اسے عمل کا حساب لیا جائے، نہ اسے آخرت میں جوا دی جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جس نے پیدا کیا ہے، کوئی آدمی جو ملازم رکھتا ہے وہ بنا سوال کے نہیں چھوڑتا. جس نے اتنی محنتیں دی ہیں، کیا انسان تجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ بس یہ زندگی ایسے اسرے سے گزاری، اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ فرمایا نہیں، اے انسان تو سوچتے صحیح، اے متکبر، اے رب کی عبادت سے دور بھاگنے والے، اے دین کے ساتھ مذاق کرنے والے، اللہ رسول کے احکام کو ٹالنے والے سب، المیا کو متحتم نبی جملہ، کیا تو ایک پانی کی بوند نہیں تھا؟ تو ایک قطرہ نہیں تھا کہ جو گرائی گئی تھی رحم میں؟ ایسے گندے پانی سے تو پیدا کیا گیا. آج تو رب کے سامنے تکبر کرتا ہے، آج تو رب کے سامنے جو ہے وہ اکڑ کے چلتا ہے. ان سب کو اپنی اصل تو دیکھ، تو کیا تھا؟ تجھے ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، جو کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے، خارج ہو جائے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، اے انسان اپنی اصل دیکھ، تجھے میں نے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، سن کان حالا قسم، پھر خون کی ایک پھٹک بنائی، خالہ کا فسبا، تو اس نے پیدا فرمایا، پھر اس کو جو ہے پورا ٹھیک ٹھیک انسان بنا دیا، اس کے عذاب کو کامل کیا، اس میں روح ڈالی. اب بتائیے کہ کوئی انسان جو اپنی اثر کو یاد کرے، اپنے ماں کے پیٹ میں اپنی حالت کو یاد کرے، پھر اپنی ولادت کو یاد کرے، پھر اپنے بچپنے کو یاد کرے، کیا وہ آدمی تکبر کر سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ رسول کی حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی ایسے ہی دنیا میں جو ہے وہ بے خبر رہ سکتا ہے؟ یہ تو وہ کرے جو اپنی اصل نہیں جانتا، جس کو یہ پتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں کیا تھا، جب میں پیدا ہوا تو میں کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، مجھے یعنی چمچیوں سے پانی اور الگ گلاس پلایا جاتا تھا، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، پھر ماں کا دودھ پینے لگا، پھر آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگا. اے انسان، تو اپنے قدموں پہ چل نہیں سکتا تھا، تو سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو اپنے ہاتھوں سے کھا نہیں سکتا تھا، تو اپنی اصل تو دیکھ، تو اپنے آپ کو تو پہچان. میں نے تجھے پانی سے پیدا کیا، پھر اس پانی سے خون بنایا، خون سے پھر گوشت کا نوتھرا بنایا، گوشت کے نوتھرے پہ پھر ایک شکل بنائی، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، پھر اس میں میں نے روح ڈال دی، پھر کتنے مہینے تک ماں کے پیٹ میں تجھے ماں کے خون سے تجھے خوراک دی، پھر تجھے ماں کے پیٹ سے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ماں کے سینے سے جو ہے تجھے یعنی غذا دی، اور آج تو رب کریم کے سامنے اکڑ کے چلتا ہے. فاجا منہ گئے جو میں ذکر والا انسان، تو پھر جوڑے بنا دیے، مرد بنایا، عورت بنا دی. اور نئی سزا نے کا جو قادر اللہ مئی تھا، اے انسان جس نے تجھے پانی سے پیدا کیا، یا مرنے کے بعد تجھے پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوگا؟ یہ کیسی تو باتیں کرتا ہے؟ تو کچھ نہیں تھا تو اللہ نے تجھے پیدا کر دیا، پانی کے قطرے سے تجھے اتنا بڑا انسان بنا دیا، تو کیا اب مرنے کے بعد تجھے زندہ نہیں کر سکے گا؟ اب تو کہتا ہے ہڈیاں میں تجھے مل جائیں گی. ارے اب تو ہڈیاں ہیں، تو کچھ بھی نہیں تھا، ہڈی بھی نہیں تھا، پانی تھا. اللہ اکبر. تو جو اللہ جل مجدل کریم پانی سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ہڈی سے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ ایک آدمی ظالم آیا، ایک قبرستان سے ہڈی پکڑی ہے اس نے، اور آقا کریم کے سامنے آ کے بولا، کالو آزا کل ازام آخرا، کیا یہ مصیبہ ہڈیاں دوبارہ ان کو ان میں روح پھونکی جائے گی، یہ پھر انسان بنے گے؟ اللہ اکبر. وہ تو مزاق کرنے کے لیے آیا تھا، میرے آقا نے ارشاد میں اب تو ہڈی ہے نا، تو نے ایک انسانی ہڈی پکڑی تو ہے نا. ارے جب ہڈی نہیں تھی تو اللہ نے تو تب پیدا کر دیا، تو وہ پیدا ہونے سے پہلے تیری ہڈیاں کہاں تھی؟ تو اللہ جل مجدہ کریم انسان ہمارا، جس نے پانی کے قطرے سے خون بنایا، خون سے انسان بنایا، انسان نے پھر روح پھونکی، پھر اس کو ماں کے رحم سے برآمد کیا، کیا وہ قبر سے برآمد نہیں کر سکے گا؟ کیا وہ قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھا سکے گا؟ کیسا تم حکم لگاتے ہو؟ اللہ جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سوچو، جس نے تمہیں گندے پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا، وہ یقیناً تمہیں قبروں سے بھی دوبارہ زندہ اٹھائے گا، اور تم سے ان سب چیزوں کا سوال ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. آج سورہ قیامہ کا جو ہے وہ درس قرآن کریم ختم ہوا. انشاءاللہ العزیز اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل سورہ دہر کا ذکر ہوگا، جس میں سب سے پہلے انسان کا ہی ذکر ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا تھا اور کیسے اس کو پیدا کیا، تاکہ انسان اپنی اصل کو جانے اور اللہ کی عبادت کرے. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ کریم قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ایک دن عاشی ہوتی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو حسن نیازی صاحب، حبیب الرحمان صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، تو حسن نیازی صاحب اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ مائک پر تشریف لائیں.